تو بدلہ صاحب آیا نہیں آیا بدلہ صاحب آپ تو سال کے بعد آئے جی کہ نو مہینے کے بعد آپ جی نو مہینے کے بعد آئے نو مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد آئے آپ کا تعارف یاد نہیں رہا جی نہیں اچھا جی ٹھیک ہے جی سب بات لکھنا ہے کہ جانور ہمارا بھاگ گیا ہے کسی کے قابو میں نہیں آتا ہے ہم کیا کریں سب ٹھیک کریں تو یہ انسانوں کا حال ہو گیا جانور کے لیے ہمارے تو بڑے بڑے بڑے گائیں اس میں ہم پکڑ لیتے ہیں رسی کو ڈال دیتے آج میں تجربہ نہ رہے تو یہ حال ہو جاتے ہیں مسلمان اتنے پرمن ہو گئے تھے بغداد میں جب ایک تتا جی نے قبضہ کیا نا کہ ایک عورت نے 20 نوجوانوں کو کھڑا کیا ان کو کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہو کہ میں تلوار اپنی لے کر آؤں کہ آپ کو قتل کروں کھڑا رہے اور جب وہ آئیے تو اتنا پہنچتی تھا کہ سارے مطلب پکڑ لیا تعداد اور 20 نوجوانوں یہ حال ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقدمہ ابن خلدون ہے نا اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں اس کے مقدمے کا یہ برتری اقتدار حکومت یہ جو ہے یہ قدرتی عمل ہے جو چند چیزوں کے پیچھے جاتا ہے قومیت عصبیت سخاوت شجاعت قومیت کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی قوم ہو جو تعداد کے لحاظ سے اور قواعد تعداد کے لحاظ سے مضبوط ہو اور اس میں عصبیت کی وہ ایک تعصب ہے ایک عصبیت ہے تعصب تو کہتے ہیں تعصب کا کیا معنی بنتا ہے جی کوئی ساتھی بتائے اس کو صحیح معنی آتا اس کو ناحق پر ساتھ دینا ناحق پر ساتھ دینا تعصب ہے تو پنجابی کہہ رہا ہے کہ سندھی ایسے ہیں اور پٹھان کہہ رہا ہے کہ پنجابی ایسے ہیں اب پٹھان آدمی اپنے پٹھانوں کی ہر جائز ناجائز بات پر حمایت کر رہا ہو اور پنجابی جو مخالفت کر رہا ہو تو یہ تعصب ہے عصبیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کامن کاز پر ساری قوم کا اکٹھے کھڑا ہو جانا یہ عصبیت تو قومیت میں عصبیت بھی ہو اور شجاعت بھی ہو وہ ذل نہ ہو سخاوت بھی ہو پیسے بھی خرچ کر سکتے ہیں تو برتری اقتدار سارا ان کے قدموں میں یہ پیچھے آتا ہے یہ صفات ہم نے ہوتی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے تربیت کی بنی اسرائیل کی توحید کے بغیر تو گاڑی جن اسلام کے آگے چل ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ بنیاد توحید ہے اللہ کی معرفت پہچان نہ ہو اور اللہ کا تعلق نہ ہو تو آدمی دین پر عمل ہی نہیں کر سکتا ہو تو یہ ذات کے ساتھ جوڑنا ہے اسی کو نہیں پہچانتا ہے تو اس کو اس کی مانے گا کیسے اس کو جانتا نہیں ہے اس کو مانتا نہیں ہے تو اس کی کیسے مانے گا پہلا سہارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کراتے ہیں توحید کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برتری غلبہ اور صفات کا دھیان پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں طاہر پہلی بات سے مسلم صاحب نے اپنی قوم سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید کو لیں, وہ آج کے میں بھول گیا, پہلے بیان کرتا رہا ہوں, کسی کو یاد آ رہی ہوں. ہم نے کہا مانا اللہ, مانا اللہ کو, تو اس پر ڈالا اور توحید پڑھا گئے. اور دوسری بات ان سے کہا کہ نماز پڑھو, اتنی سختی ہے, اتنے سخت حالات ہیں کہ نماز پڑھنے کا سامان دیتا ہی نہیں ہے, نماز پڑھ نہیں سکتا. میں نے کہا نماز گھروں میں پڑھتا ہوں, گھروں میں نماز پڑھو, پڑھنا نہیں آتا تمہیں, گھروں میں نماز پڑھو. تو ان کو توحید اور نماز یہ دو پہلے اعمال ہوتے ہیں, پڑھ ڈالنا ہوتا ہے. دو پر جب ڈال دیا گیا تو اب تیسرا حکم کے لیے آیا, تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں. میں نے کہا بولے انجیت رہا کہا اور اس طرح آئے تھے, وہ کسی کو یاد آ رہی ہے اس طرح سے جو آئے ہیں صاحبان کو لوگ کیا آپ کے آنے سے پہلے ہم ستائے گئے, آپ کے آنے کے بعد ستائے گئے, عمل نہیں کرتے تھے پھر بھی ستائے گئے, عمل کر پھر بھی ستائے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا صبر کریں اور اس کو کرتے رہیں. اور اب اگلا اگلا حکم آپ مجھے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ گھر بار چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کریں, ہجرت کریں گھر بار چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے. اور ہجرت ہو گئی تو ہجرت کے نتیجے میں اللہ کا فیصلہ آتا ہے, اس پر پیار ہوتا ہے. ہجرت کے نتیجے میں اللہ نے فرعون کی رکھا دی, جب آدمی اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اللہ ذرا باطل نظام کے ٹوٹنے کا اور باطل نظام کے پھیلنے کے ذریعے یہ روس کے ٹوٹنے میں افغانی ہجرت میں بہت بڑا کردار ادا کیا. یہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں نا, شروع کے دور میں ہمارے تبلیغ والے حضرات کا اور افغانیوں کا بہت ٹکراؤ رہتا تھا, وہ آ کر ان کو دعوت دیتے تھے. تو ان کو کہتے ہیں جہاد ضروری ہے, وہ کہتے ہیں دعوت ضروری ہے, ٹکراؤ لگا رہتا تھا ان کو. انہوں نے افغانی کہتے ہیں کہ آپ سے تو ہمارے لیے امریکہ زیادہ مفید ہے, امریکہ والوں نے ہمارا ساتھ دیا, جہاد نے ہمارا ساتھ دیا, اور آپ جہاد کے مخالف ہیں, آپ جہاد کرتے ہی نہیں ہیں. جس بعد میں امریکہ نے دوسرا راؤنڈ لیا نا, تو ان کو پتہ چلا کہ وہ جہاد تو اس کا جہاد نہیں تھا, اس کا مفاد تھا, وہ جہاد نہیں تھا اس کا مفاد تھا. ایک دفعہ ایک جماعت آئی تھی اس کے ساتھ, مجھے افغانی پروفیسر صاحبان یہاں یہ ڈی ایم فل وغیرہ یونیورسٹی نے ملازمت پر لیے ہوئے تھے, الگ کے حکم پر کچھ لوگوں کو ملازمت پر بھی لیا ہوا تھا یونیورسٹی میں. ان کے بعد گشت کیے گئے, مجھے یاد ہے مڈغاسکر کا مسلمان تھے میرے ساتھ گیا انگریزی بولنے والا, اچھا کہ ان کی بات پشتو وغیرہ کی نہیں سمجھتا تھا, تو انہوں نے خوب لتاڑا جی ہمارے خلاف, تبلیغ کے خلاف خوب باتیں, مذاق اڑایا ہم نے ہمارا, اے کہتے او ہو یہ ہمارا فلانا مولوی کے ساتھ گیا تھا اس نے جہاد ہی چھوڑ دیا. کہنا ہے کہ آپ ایک آدمی کے دل میں غبار, اس کو غبار نکال لیں گے, یہ طریقہ کار ہوتا ہے. کسی آدمی کے دل میں آپ کے خلاف غبار ہے تو آپ اسے تب چھوٹیں گے جب اس سارا غبار اس سے نکال لیں گے, اس کے غبارے کی آواز خارج کر دیں. گھروں میں اس کو آزمائیں, بہو اجلاس پاس کے جھگڑوں میں, اختلافات میں, ساری باتوں میں, ایک آدمی کے دل میں غبار ہے, محکموں میں کہاں کرتے ہیں اس کے گریوینسز ہیں, گریوینسز پر پریزنٹیشن کرنی چاہیے, جا کر اس کو بیان کرے. میں نے خوب اپنا غبار نکالا, خوب غبار نکالا, اپنی جتنا عادت تھی یہ تھی کہ وہ اپنا غبار نکالتے تھے فاتح ہمارے تبلیغ والے کے ساتھ بات شروع کرتے تھے, یاد ضروری نہیں ہے, دعوت ضروری ہے, دعوت کے بعد یاد ہو نہیں سکتا, ساری باتیں کرتے تھے. تم بات مکمل کی تو ان کا خیال تھا بھی آگے سے دلائی شروع کرے تو ہم بھی مناظرہ شروع کریں گے, خوب بات ہوگی. میں نے کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا, جی آپ لوگ تو بہت مبارک ہیں, آپ نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے, اللہ کے دین کے لیے ہجرت کی ہے, اور یہ تو بہت مبارک عمل ہے. اتنا سواد, اتنا سواد, اتنا سواد. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں اللہ کے لیے, یہ ماشاء اللہ سے زیادہ بڑھ کر عمل ہے, ہجرت سے بھی آگے بڑھ کر عمل ہے. اس پر آپ لوگوں کو بڑا جو سواب ہو رہا ہے, بڑا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, بڑا جو سواب ہو رہا ہے. ہم یاد نہیں کر رہے, ہم اتنے کمزور ایمان ہیں, ہمیں اس بات کا اعتراف ہے, ہمارا ایمان کمزور, ہم یاد نہیں کر, ہمیں سر اعتراف بھی ہے اور ہمیں اپنی کوتاہی کا احساس بھی, ہمیں اور میں واقعی سارا عرصہ جتنا عرصہ یاد رہا میں استغفار کرتا رہا, مشہور میں ہر وہ استغفار ہے, میں اس بات کو ذہن میں لاتا رہا کہ یہ عالم شامل ہونے کے گناہ سے استغفار کرتے ہیں. ابھی ہم آپ کے پاس ایک عرض کرنے کے لیے آئے تھے کہ جو آپ لوگ جہاد میں جا رہے ہیں بہت ضروری بات ہے, جائیں, جو نہ جا رہے ہیں تو ہماری جماعتیں چلتی رہتی ہیں, ان کے ساتھ اگر جائیں, ان کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا, ان کا دین کا جذبہ بنے گا, دین کا عمل کی توفیق ہوگی. ان کو ہم یہ عرض کرنے کے لیے آئے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, بالکل بالکل اللہ تیار ہوئے. اب بعد میں ہم تو اچھا ہمارا سلام کلام رہا تھا جی, ہمارے صاحب راجیو دل بھی رحمۃ اللہ کے بڑے حضرت صاحب, جن سے ہمارے مولانا صاحب کو خلافت ملی, وہ فرمایا کرتے کہ بھائی یہ صرف قائل کرنا تبلیغ نہیں ہے, قائل کرنا تبلیغ نہیں ہے, مائل کرنا تبلیغ ہے, اور مائل آگے بڑھ کر گھائل کرنا تبلیغ, گھائل کرنا زخمی کرنا ہے, مائل کرنا کہ آدمی کا دل لگ جائے, گھائل کرنا کہ دل لگے کہ مدد سے زخمی ہو جائے. تبلیغ بھی ہے جی, مائل کرنا تبلیغ ہے, گھائل کرنا تبلیغ ہے, قائل کرنا تو کوئی خاص بات نہیں ہے, دلائل سے قائل کرنا. جسے کہتے ہیں جب آدمی الگ سبق کہتے ہیں, اس بات کو کہتے ہیں نا کہ جب آدمی باطن میں اللہ کے تعلق کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے بوجہ ذکر اذکار کے صحبت کے نتائج میں, تو اس کو دلائل کی ضرورت نہیں رہتی. جب وجدان حقیقت کو پاتا ہے تو عقل کو دلائل کی ضرورت نہیں رہتی. جس آدمی کو درد ہو رہا ہو تو اس کو آپ تفصیلات بتانے کی ضرورت ہی, درد اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں, وہ جو ہو رہا ہے اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی بزرگ کا واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ دوسرے آدمی نے, ایک شاگرد مرید نے ہم سے پوچھا کہ عشق کی چیز, تو نے کہا کیوں معاشر کیوں کیوں کس طرح کر رہا تھا بدانی آخر ہے, انہوں نے کہا کہ محبت تلاش کی کیا, جن کا جب میری طرح ہو گیا پتہ چل جائے گا تجھے, جیسے میں کہتے تھے اور لے جائے گا پوئے گی جو سکتا بلے گی, یہ نارا برقرار مارتا ہے, نارا بہت زور سے نارا مارتا ہے, ختم کر وہ دلہ صاحب آپ کو تو یاد ہے نا, تاتا ہوا نارا یاد دیکھ رہے, میرے سر بچ جاگر ہوتا اور بھجوا چھوٹے بچے کے بیٹھے پیشاب دے کر لے کے خطرہ ہوتا. تو سچ بات ہے یہ جو مولانا حضرت نے فرمایا کہ پائے استدلالیاں چودھی بہت, پائے چودھی سخت بے تنظیم بہت, دلائل والوں کے پیر لکڑی کے ہوتے ہیں, لکڑی کا پیر تو بہت وہ ہوتا ہے, ہاں جی بے تمکین ایسا ہوتا ہے جو آدمی کو بیلنس نہ دے سکے, تو اس کو کیا کہیں گے جی بے تمکین کو, غیر سمجھ نہیں ہے نا کچھ ہے. سلپری طور ہوتا ہے نا, ایک توازن نہیں کھڑی ہوگی, ایک اس توازن نہیں برقرار رہی, ہل رہی ہے, ڈول ہو رہی ہے, یہ بے تمکین ہوتا ہے. لکڑی کے پاؤں جو ہیں وہ بڑے وہ بڑے وہ ہوتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں بیس لیس ہوتے ہیں, وہ آدمی کو توازن نہیں دے سکتے. اس لیے حقیقت حال کو قلب کے ادراک کے ساتھ پانا جو ہے یہ اصل ہے, عقل کے دلائل کے ساتھ پانا یہ اصل نہیں ہے. عقل کے دلائل سے قرآن و حدیث نے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، عقلی دلائل کو نے پاک نہیں کیے ہیں، حدیث میں عقلی دلائل آئے ہیں، بہت مختصر ہیں، بہت تھوڑے ہیں، اور اصل جو ہے وہ اصل رسول جو ہے قلب میں پانا ہی ہے. ایک دفعہ یہ پہلے دور میں یونیورسٹی میں کمیونسٹوں کا بڑا جڑگار ہوتا رہا ہے، ہاسٹل میں آ کر کام کرتے تھے اور نومر لڑکوں کو، نومر بیچارے کیا ہوتے ہیں، ان کو تو جو بات سامنے آئی نئی بات سنتے بھی ہیں، بوجھ بھی نہیں سکتے ہیں، مان کر لیتے ہیں، چلاتے ہیں. عموماً جو ہے ہر نظریہ نومروں کے ذریعے سے عورتوں کے ذریعے چلا کرتا ہے. ہماری عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ صحیح ہے غلط ہے جس پر ہم آ گئے ہیں سچی سے نہیں آ سکتے، زندگی گزر گئی اسی پر ہیں. صحیح پر جم گیا، غلط پر جم گیا، بس جمع ہو گئے. نومر جو ہیں یہ صحیح پر اثر تھا نکالے کا، اس نے کمپیوٹر نے کام کیا تو یہاں پر انہوں نے اپنی سزا بنائی. ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تبدیلی کم کام تو کرتے ہیں لیکن اس میں تو آٹھ دس آدمی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پہ ایسی الغار ہوئی ہے کہ ان کو پورے ہاسپٹل کو اور پورے لوگوں کو خطاب کرنے کی ضرورت ہے. یہ درشاد بھی جو سنکارے کا پروفیسر کمیونسٹی یہ اصل کا وارڈن تھا، انہوں نے کیا جس نہیں ہوئی تھی میں کہ درشاد برخدار ہے ہمارا، ایسے کہیں کہ یہ ایک دن کامن روم میں سب کو جمع کرے اور ان کو خطاب کریں گے. جمع کی آواز اللہ بھلا کرے آ گئے سارے آئے ہیں. تو ایسے ہو کہ یا اللہ اب خطاب کیا کریں، ہمارا تو خطاب کی تیاری مطالعہ بڑا کو سب نہیں، فریاد فکر دعا والا تھا یا اللہ کی بات سجا دے ہم آ کے دیں. اور میں دعائیں کرتا کرتا گیا وہاں پر، وہاں جو بات سجائی گئی وہی تھی کہ ان کے انسان بیان کرو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ یہ چار خط ہیں جس کا جو کہ حقیقت کو چاروں طرف سے گھیرتے ہیں، اس سے باہر کی کسی چیز کو بیان نہیں کر سکتا. اول سے پہلے کیا ہے اس کو کوئی جان کرے نا، اور آخر کے بعد میں کیا ہے، ظاہر سے پہلے کیا ہے اور باطن کے اندر کیا ہے، چار ہی خط ہیں. اب آدمی اس کا ایک ظاہر ہے سامنے، کپڑے نظر آ رہے ہیں خوشحال صاحب نظر ہمارا نا کپڑے اس کے نظر آ رہے ہیں، سب سے آگے نیلا رنگ آسمان میں، پھر پیچھے شاید سفید رنگ ہے، پھر پیچھے جلد ہے اس کی. اب کوئی آدمی کہ خوشحال کہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ بلو رنگ کے کپڑوں سے شروع ہوتا ہے، نیلے رنگ کے اس سے باہر کیا ہے، اس سے باہر تو خوشحال نہیں ہے نا، بس کو وجود شروع وہاں سے ہوتا ہے، اس سے باہر کو تو آپ تسلیم کریں گے، اول کو آپ تسلیم کر کے آگے چلیں گے، ٹھیک ہے نا جی. اول سے پہلے آپ کوئی چیز ڈھونڈنا چاہیں تو اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں، اول سے آپ شروع کریں گے، اسٹارٹ لیں گے اور آگے چلیں گے. آپ کہیں گے اول سے پہلے مجھے کچھ بتاؤ تو آپ کہیں گے کہ آپ جو آپ حقائق کی دنیا میں نہیں ہیں، آپ حقائق کی دنیا میں نہیں ہیں، لاجیکل ورلڈ میں آپ نہیں ہیں کہ آپ اس چیز کو لینا چاہیں. اول سے آپ کو شروع کرنا پڑے. آپ وہ کہیں گے کہ یہ کو خوشحال کا یہ بلو کپڑے ہیں، پھر کیا ہے اس کا جلد ہے، ہڈیاں ہیں جس کا گوشت ہے، گوشت کے جو ہے اور کیا کہتے ہیں پھیپھڑے ہیں جی، تو اس میں ہوا ہے جی، اس میں سے حق نکل رہا ہے جی، حق کا ڈالا چیخ اس سے نکل. کیا آپ کہیں کچھ آگے جاؤ جی، آگے تو کچھ بھی نہیں ہے تم جی، آخر کے بعد بس باخر پر آپ ختم ہو گیا، آپ اختتام کریں گے جو باطن کے بعد، بس باطن کا آخری آپ اگر ایٹم کو، ایٹم کے باطن میں کیا ہے جی، پورے دنیا پھاڑے ہیں اس کو، بس آگے کچھ بھی نہیں. وہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ سوال جواب کریں، ہم سوال جواب کریں، پوچھا بھائی بات تو بھائی وہ ایسے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دلائل سے منع نہیں کیا ہے قرآن نے، دلائل دیے ہیں، اصلی دلائل دیے ہیں، کیونکہ دین تو ہے سر اس کا دار و مدار ایک رخ عقل پر ہے، اس لیے کہتے ہیں ساری باتیں خلاف عقل نہیں ہیں. اس لیے جب ہم نے دلائل سے بات جب کی ہے نا، کسی اہل کفر کے ساتھ بڑے بڑے دانشور کے انہوں کتنے بڑے جیسے کے دانشور کے انہوں، جب بھی بات ان سے ہوئی ہے تو وہ فرضی تالا معمولی آدمی جو ان کے آگے شکست نہیں کھاتا ہے، جب کہ کوئی ہماری جنہیں کوئی بات خلاف عقل ہے ہی نہیں، اسے آدمی خلاف عقل کہہ سکے کہ عقل کو ماننے کے قابل نہیں. نے کہا اصل بات یہ قلب میں حقیقت کو پانا ہے، قلب کی حقیقت کا پانا. بات کہاں سے رکھی تھی؟ اس سے پہلے مضمون تھا، مضمون کی بنیاد پہلے تھی. ہاں وہ مضمون کیسے مڑ گیا؟ کیسے مڑ گیا تھا جی؟ کوئی بتایا نا؟ مسل اسلام کو واقعہ تھا میرا توحید پر ڈالا تھا، ہجرت کروائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رکابی کی. خیر توحید کے بارے میں بتا رہا تھا کہ تو خلاف عقل نہیں ہے، لیکن اس کو پانا بلیدان ہے، اس کو برداری کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ قوت ہے قلب کی. قلب کی قوت ہے. ہاں جی، یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اس وقت دجال آئے گا، اس کے ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ساری دنیا سے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوں گی، اور کھانے پینے کی چیزیں اس کے قبضے میں آ جائیں گی. فلڈوں اور ناروے میں یہودی اپنے غلے کے ساگ جمع کر رہے ہیں ہر مجدور کی جنگ کی تیاری کے لیے. اور دجال جو ہے کہے گا کہ مجھے خدا مانو گے تب تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دیں، اگر نہیں مانو گے تو یہ تمہیں نہیں مل سکیں گے. تو ترک ایمان پر دنیا کی چیزیں دے گا. ابھی جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی شرائط لگاتا ہے نا، اسے تھوڑی تھوڑی شرائط لگا رہا ہے کہ لڑکیوں کا پردہ ختم کرو، لڑکیوں کو جاب پر لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو، ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہے جب قرضہ دیتا ہے. اس وقت کے طالبان کی حکومت میں امریکہ نے عہد دینا چاہیے، تو امریکی مدد کے لیے، مذاکرات کے لیے اسلام آباد کو مسرت صاحب گیا. آپ کو یاد آتا سر طالبان کی طرف سے مسرت صاحب گئے مذاکرات کرنے کے، نکال کے پرسنل کے علاوہ دجال بند فرمایا، فات پا گئے. اور اگر مولانا زکریا صاحب کے سلسلے میں خلافت چین کی، اور مولانا اشرف صاحب کے سلسلے میں خلافت چین، مولانا زکریا صاحب کے سلسلے میں میری اجازت مسرت صاحب کی طرف سے دجال بند فرمایا، طالبان کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے. تو انہوں نے کہا، مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے تو امداد کس کے دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کی مدد قبول کریں گے. انہوں نے کہا اس مدد کی کچھ شرائط ہیں، ایک شرائط ہم نے سامنے کی. انہوں نے کہا جب آپ مدد خدمت سے دینا چاہتے ہیں، شرائط بھی کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا شرائط تو ہوں گی، یہ تو ماننی پڑیں گی آپ. ان کا جن جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہوا ہے وہ تو وہ شرائط جس میں ان کی دین کا اور ان کے حیا کلچر کا دین کا نقصان ہو رہا ہے اس کو کبھی نہیں مانیں گے. آپ کی لڑائی کو ترک کر دیں گے اور اس بات کو نہیں مانیں گے. اسی پر ہمارے مذاکرات ختم ہوئے اور کہتے ہیں واپس آ کے ان نے کام شرائط کے بغیر نہیں دیتے، اور ہم نے کام شرائط کے ساتھ قبول نہیں کرتے. تو آخر میں ترک توحید کی یہ یہود شرائط لگائیں گے، کفر کو اختیار کرو تو کھانے پینے کی لوگ اس وقت جو ہے اللہ والے لوگ ہیں وہ اللہ کے نام پر مرنے کو ترجیح دے دیں گے، کہیں گے ہم آپ کی کھانے پینے کی چیزیں نہیں لیتے ہیں. اور یہ لوگ اس وقت اللہ کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تبارک وتعالیٰ کے پیغام کو بھر. اور اتنی قوت دجال کو حاصل ہوگی کہ وہ آدمی سے کہے گا، اچھا میں تیرے والد وفات شدہ والدین اور رشتے داروں کو لے آؤں، تو جو تجھ سے کہیں کہ میں حق کی حق پر ہے، ہم خدا ہے اور تم حق پر نہیں ہو، تو اس کے رشتے داروں کو، ماں باپ کو جو وفات پا چکے ان کو لا کر حاضر کر دے گا، اور اسے کہیں گے کہ بیٹا یہ چیز کہہ رہا ہے، اس کی بات کو مان. لیکن قوت یقین والے کہیں گے کہ ہم اس بات کو بھی نہیں مانتے، اس سے بڑا بھی عجوبہ دکھاؤ ہم نہیں مانتے اس بات. پھر وہ کہے گا، اچھا میں آدمی کو دو ٹکڑے کر دوں، درمیان میں دو ٹکڑے کر دوں اور پھر آدمی کو جوڑ دوں کہ آخر میں ایک مومن کے ساتھ اس کا وہ ہے بات ہوگی, ایک مومن کے ساتھ اس کی بات ہوگی اور اس مومن کو کہے گا کہ میں تجھے دو ٹکڑے کر کے تجھے جوڑ دوں, پھر تو مجھے مانے گا کہ دو ٹکڑے, اسے دو ٹکڑے کر کے پھر اس کو جوڑے گا. وہ کہے گا بتاؤ, تو وہ کہے گا اب تو مجھے آپ تو میں پورے قوت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تو جال ہے, جیسے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس مومن کی قوت یقین جو ہوگی اس کی قوت یقین دجال کی دجالیت کو توڑ دے, میں اس کے بعد اس کا دجل اس کا فریب کسی کو اثر نہیں کرتا. اس مومن کی قوت یقین ایسی ہوگی, بلکہ یقین کی قوت اس کی ایسی ہوگی کہ اس کی دجل کی اور فریض کی قوت کو توڑ دی. ہمارے یہاں پر ایک بزرگ ہوتے تھے, ٹیلیفون انجینئر تھے, حاجی ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تبلیغی جماعت میں نے بہت کام کیا تھا, جاپان میں بہت لوگوں کو مسلمان کیا تھا, امریکہ میں کام کے کام مسلمان کیا تھا. یہ ہمارے پیر بھائی تھے, ہمارے مولانا ارشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھے, پہلے بیت تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے, ان کی وفات کے بعد ہمارے مولانا ارشد صاحب سے بیت تھے, اصلاح کا تعلق نہیں تھا. ان کی جماعت جاپان جا رہی تھی, جاپان گئی, وہاں پر جب پہنچے ان کا ایک دینی پیشوا اس کو محنت کہتے ہیں, محنت ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ ہم حوالیہ کے محنت آ رہے ہیں, تو میں آپ لوگوں کے انتظار میں تھا. ان کی ملاقات اس سے کہا کہ میرے اندر ایسی قوت ہے کہ 20 فٹ کے فاصلے پر آدمی کھڑا ہو تو میں اس کو ایسے اشارہ کر کے گرا دیتا ہوں, آپ لوگ میرا مقابلہ کریں گے. سیدھے سارے لوگ یاد ہم کیسے مقابلہ کریں گے, خیر انہوں نے سب نے مشورہ کر کے آج ارشد صاحب کو کھڑا کر دیا مقابلے. یہ ٹیلیفون انجینئر تھے, بعد میں سعودی عرب میں رہے ہیں, سعودی عرب کا ڈیجیٹل کا سسٹم انہوں نے ہی لگایا ہے. انہوں نے حاجی صاحب کو کھڑا کر دیا, وہ مہارت اپنا زور لگاتا رہا میں گرا سکا, نہ گرا سکا. خیر یہ پھر مسلمان ہوا, اور بعد میں ساتھی نے کہا, حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب آپ کیا کر رہے تھے اس وقت, آپ پر توجہ ڈال رہا تھا. انہوں نے کہا میں ایسے کرسی پڑھ رہا تھا, ایسے کرسی پڑھ رہا تھا, مجھ پر اثر نہیں کیا, اور بس اللہ نے اس کی شکست دے. تو یہ قوت یقین ہوتی ہے قلب میں جو جمتی ہے. خیر جیسا کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے, آپ کے آنے کے بعد ہمیں ستا رہے ہیں. کہا آپ اللہ کے رستے میں نکلے تو اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا. فرعون کو جب غرق کر دیا تو وعدہ کیا میں ان کو لے جا کر اللہ نے رکھا وہاں پر, یہ وزل اللہ علیہ الغمام من علیکم وزل اللہ علیکم الغمام وزل اللہ علیہ الغمام من علیکم المن والسلوى. کسی کو آیت دیا رہے سورہ بقرہ کی, وزل اللہ علیہ الغمام وانزلنا علیہ المن والسلوى, تو ہم نے ان پر کیا سایہ بادلوں کا اور اتارے ان پر من والسلوى. یہ سردیوں میں رات کو بادل ہو جاتے تھے, دن کو دھوپ ہوتی تھی, اور گرمیوں میں دن کو دھوپ ہوتی تھی رات کو بادل, دن کو دھوپ اور بادل, رات کو دھوپ اور بادل ہو جاتے تھے, موسم معتدل. اور من و سلوا, من اور سلوا اتارا, سلوا فرشتوں کے غول کے غول بٹیروں کے آ رہے ہیں, پکڑے ان کو کھائے. من درختوں کے پتوں پر, پتھروں پر, ساری چیزوں پر ایک ایسی چیز جمی ہوئی کہ الوا شہد کی طرح میٹھی اور ترشی, اس میں ترنجبین کی طرف سے کچھ ترشی, ساری متوازن خوراکی وٹامن سی بھی ہوگی درخت سے, سیرا میں وٹامن سی رہنے پہنچا. تیلیا ایک چیز ہے جو پتوں پر بیٹھتی ہے درختوں کے, کوئی ذرا تو لو تو آپ کو بتائے گا تیلیا. اور تیلیا کی ایک قسم ہے کہ وہ درخت کے پتوں پر شہد جمع کر کے لگا سکتی ہے, اور ہم نے دیہات میں پتوں پر یہ میٹھی چیز دیکھی ہے اپنے گاؤں کے پہاڑوں میں, میں نے خود کھائی ہے پتوں پر, اس طرح کی کچھ چیز من وہ اللہ نے اتار دی. اب یہ ان کا جذبہ ہوا کہ اب ہمارا ملک ہو، ہمارا اقتدار ہو، ہماری حکومت ہو، بیچ میں جذبہ ہوتا لوگوں کے شریعت کا نظام ہو. وہ تحریر والے میرے پاس آئے کرتے تحریر کہیں اس میں کہ ہم ساری دنیا میں ایک خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا میں ایک خلافت، ساری دنیا اسلام کو ایک خلافت کے جھنڈے کے نیچے لانا چاہتے ہیں. میں کہ ماشاء اللہ میں تو اپنے دو گاؤں والوں کو ایک جگہ حل کر سکا. دو گاؤں کی برادری کو اکٹھا جمع کر کے ایک فیصلے پر نہ لا سکا، پوری دنیا اسلام کو کٹھی اس طریقے لا. اتنا زور کسی کے پاس ہے. ان کا جب یہ جذبہ بنا تو اس کے لیے تو اللہ کا اگلا عمل ہے. عمل کیا ہے؟ عمل قتال کا ہے. یاد کرو اس کے لیے قتال کرو گے. قوم جبارین کے ساتھ قتال کرو گے اور تمہیں ہم جو ہے بشارت دیتے ہیں کہ تم خالق غالب آؤ گے، تمہیں فتح حاصل ہوگی، اور اس کے بعد یہ بات ہوگی. انہوں نے کہا پہلے تو قوم جبارین کو ہم دیکھ کے آتے ہیں. تو 12 قبیلے سے 12 سردار لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی فکر سے بھی میں ان کو بھیجا گیا. انہوں نے جا کر دیکھا، انہوں نے قد کار ڈیل ڈول ہاتھ پیر اس کے سائز جو دیکھے. وہ گاؤں میں وزیر صاحب جب تصویر پڑھاتے تھے نا تو وہ گاؤں میں تو عجیب اسرائیلیات بولتے تھے کہ ایک آدمی نے اپنے آستین میں 12 کے 12 کو ڈال دیا اور اس طرح اس کو ڈال کو اٹھا کر لے کر جا رہا تھا. یہ باری اتنے بڑے قد والے تھے. خیر یہ قد والے اسکارٹ تھے، مضبوط تھے یقیناً. تو ان کو ٹیک بال کر جب واپس آنے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب دیکھو وہاں پر جاؤ گے تو ان کی اسدہ، ان کی ترقی، ان کی صحت، ان کی ڈھیل ڈول کا تذکرہ نہیں کرو گے، تاکہ قوم کو حوصلہ پس نہ ہو کیونکہ جہاد میں سست نہیں ان کو نہ ہو جائے، اللہ کا حکم آیا ہوا ہے جہاد کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل نہیں کہیں گے. جب آگے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سب جگہ پھینک اور بیان دیے کہ انشاءاللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ہم جائیں گے حملہ کریں گے، ہم ان سے کمزور نہیں ہیں، لڑیں گے، ان پر غالب آ جائیں گے، ساری جان وغیرہ دے دیا. پھر اکیلے اکیلے ہو کر اپنے اپنے قبیلوں میں گئے. پھر قبیلے والے علیحدہ ہو کر پوچھنے کے لیے آئے کہ اس رختیار رکھتے آواز نہیں کرو. جب سچ سچ بتاؤ کہ کیا پھر نے کہا کہ چاہیے موبائل نہیں دو ان کے ساتھ ہم کہہ نہیں سکتے تھے. وہ تو اتنے زبردست ڈیل ڈول والے کل کاک والے کیسے لوگ ساری قوم کو جو ہے کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، وہ آیا نے سب کو جمع کر کے پھر تقریر کی، ایسے زور سے تقریر کی، کپڑے پھاڑے ہوئے. لیکن اس قوم کا جذبہ جہاد نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یا موسیٰ اذا بنت ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. بڑی دلچسپ پائے ہیں کہ ابدا ما داموا فیہا. آج کوئی آج پڑھنے والا ہے آج سے پڑھتا ہوئے دو آدمی ہمارے ہوتے ہیں، اگر سیال صاحب ترجمہ کیا کرتا ہے جس کا حافظ صاحب پڑھا کرتا ہے کہ ہم تو کبھی بھی قومن کے بارے کے ساتھ نہیں جائیں لڑنے کے لیے. تو اے موسیٰ تو اور تیرا رب تو جا کر لڑیں، انا ہا ہونا قائد، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کی، یا اللہ میں کیا کروں، میں تو ایک اپنی جان کے بارے میں قادر ہوں اور اے اپنے بھائی کے بارے میں قادر ہوں، ہم دو تو تیار ہیں جانے کے لیے. اب ہم کام کا کیا کریں جو قوم نہیں جاتی ہماری، تو قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کہ یہ یتی ہوں فی الارض، کہ یہ اس زمین میں بھٹکتے رہیں گے. 40 سال ان کو وادی اسلیہ میں رہنا پڑا، بھٹکتے رہے، وہاں خوار ہوتے رہے، ان کی پہلی نسل وفات پا کر دفن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دفن ہوئے، ان کو دنیا سے رخصتی ہو گئی. ہارون علیہ السلام کو دنیا سے رخصتی ہوئی. نئی نسل، نئی اولادیں جو شرائی فضا میں آ کر آزادی کی فضا میں پلی تھیں، ان میں فرعون کی غلامی نہیں دیکھی تھی، ان میں پھر جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، ان میں جا کر مقابلہ کیا. یہ جہاد جو عیسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انبیاء علیہ السلام سے بعض ایسے خصوصیات ہیں جو بعض پیغمبر کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اس کا جواب دوسروں کے پاس نہیں ہے. تو انبیاء علیہ السلام میں جہاد جو مثالی ہے وہ جہاد یوشع ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواص اور فضائل ہیں اسے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد یوشع عطا فرمایا. وہ اللہ نے خاص ان کے لیے رکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھا ہے، اور اس کا جو ہے تو عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد یوشا دیا گیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا اعزاز ہے اس بات سے. سورج کبھی نہیں رکا ہے، اس دن رکا ہے جیسے یوشا علیہ السلام عرض مقدس کو فتح کر لے. ان کا جو آپریشن تھا، ان کی جو جنگ تھی، وہ عصر کے بعد ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی کہ اگر جنگ کو ختم کرتے ہیں، جنگ کو چھوڑ کر عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو سارا کرا کرایا ہوا کام جو ہے وہ رہ رہا ہے، اور اگر جنگ کرتے ہیں تو عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. بزلہ صاحب حوالہ نکال دینا کہ ہماری شریعت میں حکم بدلا ہے پھر کہ جس وقت ایسے حالات ہو جائیں تو اس وقت نماز کو مؤخر کیا جائے. ہمارے جہاد کے اصولوں میں یہ ہے کہ ایسے حالات جب ہو جائیں کہ آپ جنگ کو ترک کرتے ہیں تو سارا پھر ختم ہوتا ہے، نماز کی طرف آتے ہیں. اور اس کا یہ جنگ موتا جو ہے نا، جنگ موتا میں تین دن رات تلوار چلی ہے. ایک کو لے تو حریر کہتے ہیں، جس کو نام موتا پڑھاتے ہیں نا کہ نہیں پڑھاتے ہیں، اور اس کو تو آپ کے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، 27 منٹ کے لوگوں کو کیا کہا کرتے ہیں، یرموک. اور یرموک ہے یا موتا ہے کہ تین دن رات تلوار چلی ہے. ایک کو چکی والی رات کہتے ہیں، اس رات اتنی زور و شور کی جنگ تھی کہ چکی چلنے کی طرح آواز نکل رہی تھی. کاکول والوں کی ایک ایکسرسائز ہے نا، 27 منٹ دوڑ ہے، اس کو کہتے ہیں یرموک کہتے ہیں. 27 منٹ دوڑ کے بعد یہ واپس آتے ہیں نا تو کھڑا کھڑا سہے ہوتا ہے. ایک دفعہ کاکول کیا بارے میں خدا تھا، اس کی ٹریننگ ہو رہی تھی، تو آیا کھڑا ہے تو میں دیکھا کہ برا حال ہے اس کا، کھڑا تو پہلے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا کہ آپ آج ہے تو فریش نظر نہیں آ رہے، تازہ دم نہیں ہو آج. نہیں جی میں تازہ دم میں کھڑے سو رہے ہو، اس کے مار رہے نہیں کیسے تازہ دم. تو نے کہا جی اصل میں ہم یرموک کر کے آئے ہیں. یہ تین دن کا انداز یہ یرموک میں ہوا ہے، یہ یرموک میں ہوا ہے، یہ یرموک میں. اور موتا جو ہے، موتا تو موتا میں 60 آدمی 60,000 کے مقابلے 60 کمانڈر جو خالد ضلع میں ہیں، ان کے نام ہے باقاعدہ تاریخ، 60 کمانڈرز تھے کہ جن کو یہ چلاتے تھے جب میدان میں نا، تو ان کے کندھے کوئی نہیں لگا کر سکتا تھا، ان کی سب کو توڑ نہیں سکتا. موتا میں 60 کو انہوں نے لایا ہے، 60,000 کے مقابلے میں لایا ہے انہوں نے، 60 کو 60,000 کے مقابلے 5,000 کو قتل کیا ہے. وہ بڑا دلچسپ واقعہ اس میں یہ جنگی کارنامے میں لکھے ہوئے ہیں علامہ وقتی رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت 60 اندر ایسے گھس گئے جیسے کہ سمندر میں ڈوب گئے، دائرہ بنا کر انہوں نے گھوڑوں کا دائرہ بنانا، پیٹ ہر گھوڑے کے اندر کی طرف دائرے میں اور سر باہر کی طرف، اور مارچ کروائی تو گھڑ سواروں کی اتنی مارت تھی کہ دائرے میں ان کو چلا کر چلا سکتے تھے. اس کو انہوں نے اندر کیا، اس میں گھسایا اور درمیان تک پہنچا کر ان کو پھیلے ہیں. تو اس میں جس وقت اثر ہو گئی، شام ہونے لگی ہے، تو اس میں لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے، اور یہ حضرت خالد رضی اللہ، اس میں ابو عبیدہ بن عبدالجراح رضی اللہ عنہ نے پھر بھیجا اور قیادیوں کو جمع کرو، تو 60 میں سے 12 شہید ہوئے ہیں. ہاں جی 7 شہید ہوئے ہیں. ہاں لیکن بہار اس میں فضل بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے، حضور کے بھتیجے، وہ نہیں تھے، اور اس طرح کے جو خاص تھے خاندان نبوت کے لوگ تھے وہ گم ہو گئے. تو خالد رضی اللہ عنہ کو بہت بھرا بھرا کہا، بہت ڈانٹا پتن کی تھی، تو اس وقت 60 آدمیوں کو لے کر گئے، اور آخر میں اتنے ہمارے اپنے اتنے پیارے لوگ جن کے ساتھ حضور صلی اللہ عنہ کی یادیں ہماری وابستہ تھی، وہ تو آئے تھے. خیر نے کہا کہ یہ تعاقب میں ہوں گے، ڈھونڈو ان کو. تو ڈھونڈتے وہ سارے آدمی پیدا ہوتے. کس پر یہ بات یاد رہی تھی؟ ہاں کہ وہ عصر کی نماز ہماری ہمارے اس میں ہے، جب ایسا ہو جائے اس میں نماز کو مؤخر کیا جائے گا. اس میں خندق کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نمازیں بعد میں پڑھی ہیں. کیونکہ ہمارے ایک ہوتا تھا دوست میجر میر رحمان نوشہرہ کا تھا، تو اس نے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بٹالین میں کتنے آدمی ہوتے ہیں جی؟ یہ 800 آدمی ہیں. تو اس نے ایک بٹالین کا 30 آدمی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا ایک ٹیکری پر، یہ سن 71 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں اس نے کیا تھا. تو اس نے کہ شلنگ بس شلنگ تھی کہ چار شلنگ بارش برس تھی ہوئی جنم آخر جب ختم ہوئی شیلنگ تو نیچے سے کہتے ہیں ہمیں میسج کیا ہمارے کنٹرول روم نے لیکن میں کہ رحمان کسی زندہ ہو کہ زندہ ہوں کتنے آدمی زندہ ہے ساتھ میں کتنے آدمی زندہ ہے جب میں کہتا بٹالین سے ہم نے پسپاس کیا تھا آدمی جذباتی میرا مان ستارا ہے جب اس کا ہوا ہوا تھا ایک قادری نے لڑائی کی تو اس کی پٹائی کر دی کرنل تھا یہ میجر تھا اس نے اس کی پٹائی کر دی پٹائی کر دی تو اس پر اس کو فروغ کر دیا اور ایڈنٹی ہوگی اس کی اس میں کتاب میں اور اس کی پروموشن نہ ہو سکا اور پروموشن کی اسٹارٹ ہوگی بڑا پریشان اداس ہے اس میں مرو تم دنوں ٹیلی کوسل میں ہوتا تھا نا انہوں نے کہا یہ بڑا مجاہد آدمی ہے زندار آدمی ہے اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا بڑا اداس رہتا ہے حضرت مولانا اشرف صاحب اگر وہاں تشریف لے آنے ایک دھیان کر لیں دعوت بھی کرنا چاہتے ہیں ہم گئے پھر وہاں سے دعوت کی دھیان کیا تو پھر انہوں نے کہا جی وہ اگر صاحب کی دعا سے ہوا کہ آر ایم او ہو گیا ایسا بعد میں جو آفیسر سپر سیٹ ہو جائے نا اس کو تو ذرا یہ آر ایم او کیسی پوسٹ ہوتی ہے ریکروٹمنٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ سے اٹریکٹیو ہوتی ہے نا آر ایم او کا مضمون مل گیا جی. تو خیر وہ کیا بات آؤٹ کر رہے تھے جی ہاں کہ اس وقت اللہ پاک نے شاید اس شریعت میں یہ حکم نہیں ہوگا عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو سارا جہاد کا کام کیا وہ ختم ہوتا ہے اور جہاد کو جاری رکھتے ہیں تو عصر کی نماز جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج قمر کیا کہ رک جاؤ یہاں تک کہ انہوں نے عظم مقدس کو فتح کیا مکمل کیا عصر کی جماعت کرائی نماز مکمل ہوئی اور جوں عصر سورج تھا اور جوں نے اسلام پھیرا شروع ہوئی مسجد غروب ہو گئی پر یہ کہ عزائم والے لوگ آگے بڑھ کے عزائم والے عزم ہوتا ہے ارادہ ہوتا ہے ہمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ہی کیا تعلق ہوتا ہے لیکن نتیجے میں ایک بات میں ہمت ہوتی ہے آگے کیا دنیا کی زندگی تو خار و خس گھاس پھوس کیا بنگلے کیا گھاس کی جھونپڑی کیا سوکھی روٹی کیا مرغ پلاؤ نہیں کہ زمانے میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرتا تھا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں 7162 اور اس وقت میں سوکھی روٹی جو ہم پائے اس کے ایک اس میں کنارے جنگل سے آتے بیٹھ کر کھاتے تھے وہ مزہ میں نے آج تک یہاں سے جاؤ تو میں نہیں پایا مزہ ہوتا یا وہ کھیتوں میں جب کام کرتے تھے نا تو ایسا برا حال ہوا تھا کہ جب آتی روٹی آتی آتی گرتا تھا اتنا اس میں سوکھی روٹی نہیں ہم معمولی سال میں اتنا مزہ آتا اس رسان کا کھول ہے نا یہ سب سے اچھا سالن کیا جی کرتا ہے سب سے اچھا سالن بھوک ہے میری سواری میرے قدم ہے میرا چراغ کیوں چاند ہے اور میری خوراک جنگل کی جڑی بوٹیاں گھاس پھوس ہے میں رات سال میں کرتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہوتا میں صبح سال میں کرتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھ رہے ہیں حیدر آباد کا وہ بدلا تھا ٹیلیفون ہوا تھا کہ ہمارا جانور بھاگ گیا ہے کسی کے قابو میں نہیں آتا تو ہم اس کا کیا کریں. میں نے کہا ضب اضطراری ہوتا ہے, ضب اضطراری ہے کہ اس کو آپ اس پر فائر کریں اور اگر اتنے دور تھا اس پر وہ فائر کریں جب گر جائے کرتے لگے تو فتح دبا کر ضب اضطراری ہو گیا. یا جو ہے تو اس کو تیر اس پر پھینکے ہیں تو یا برچھا اس کو ماریں اب اس سے گر کر ہو جائے. فائر کو تو نہیں مانا کسی فتوے میں نا, گولی کو اور فائر کو نہیں مانا ہوا. اپنی کسی کو توفیق نہیں ہے کہ گولی ایسی بنائی جائے کہ جو کاٹنے والی ہو بجائے پھاڑنے کے. مطلب اور تو چھوڑیں, یہ جو کپڑا ہے جین والا کپڑا اس کی دو تیاؤں کا اگر وہ بخیہ کر دیے جانا تو اس سے وہ کپڑا بن سکتا ہے جس سے وہ موزہ بن جائے جس پر مسئلہ کی شریعت نے اجازت دی جائے. کسی کا شعور نہیں ہوا کہ ایسا موزہ بنا لے, کوئی کارخانہ بنا لے کمرے کے موزے کی جگہ پر زیادہ اس کے ساتھ چلے گا. یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, میں نے عالمگیر صاحب سے کہا ہے کہ عالمگیر صاحب آپ انجینئر ہیں, پیٹرول بہت مہنگا ہو رہا ہے, ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ اس کی گیس جو ہے تو ٹرین میں بھر کر گاڑی میں استعمال ہو. بلد اسلام کی وہ اصول تھا کہ گیس کو لکوڈ کر دیا جائے ٹرین میں بھری جا سکتی ہے, سی این جی کے پمپ کر لیتے ہیں. اسے میں نے کہا کہ ایسا طریقہ بتاؤ کہ گھر کی سی این جی میں بھرا کروں. چین نے ایک مشین بنا لی ہے جس سے گھر کی سی این جی آپ بھر سکیں گے. اس کے پاس ہے لا الہ الا اللہ لا الہ